राम। सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 17 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये अनादिकाल से मनुष्य सदा से ही ये मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश है। जीव भूत जीव बना हुआ है, यहाँ भी जीव भूत का है, जहाँ ममई वंशो का वहां भी जीव भूत का। और ये प्रकृति बताया वहां में भी पराप्रकृति जीव भूता प्रकृति जीव भूता कहता तो जीव भूत है, जीव बना हुआ है मेरा ही अंश। अब जो अनेक तरीके शरीर धारण करते हैं तो शरीर धारण करने में शरीर छोड़ने में हम वहां के थोड़े हो जाते हैं। आप यहाँ कहीं दर्जी से कपड़ा सिला कर पहनेंगे तो कपड़ा पहनेंगे तो दर्जी के थोड़े हो जाएंगे आप। वो जो कपड़ा दिया है दर्जी ने ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इनसे आपको ये कपड़ा दिया पहनने के लिए और ये थोड़ा दिन में छूट जाएगा, फिर दूसरी पोशाक फिर तीसरी पोशाक। तो पोशाक अनेक होने से आप अनेक नहीं होते, आप वही हैं। जैसे कोई रेलवे में नौकरी करता है तो कहते हैं हम रेलवे के आदमी हैं। तो रेलवे के आदमी होते हैं क्या अपने पिता के न होकर ही होते, पिता के होते हुए होते। कई कहते हम तो बैंक में नौकरी करते हैं तो बैंकों के कर्मचारी हैं, तो क्या अपने पिता के न होकर ही बैंक के होते। कोई किसी दुकान में नौकर है तो हम तो भाई एक दुकान के नौकर है, तो दुकान के नौकर हो तो अपने पिता के न होकर नौकर है, पिता के होते हुए ही नौकर है। ऐसे परम पिता परमेश्वर के रहते हुए ही मनुष्य योनि में देव योनि में पशु पक्षी योनि में चौरासलग योनि में जाते हैं, पर जाने पर भी वहां के थोड़े हो गए, वहां रह सकते ही नहीं, कैसे रहोगे। और परमात्मा के संबंध से रहित नहीं हो सकते, परमात्मा के हैं तो परमात्मा के हैं और परमात्मा के ही रहते हैं सदा। नए नए वेश धारण करके इधर उधर होते हैं। इस बात को अगर आप दृढ़ता से मान ले बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, भगवान से लाभ मिलेगा। नहीं तो जिस जिस जोड़ी में जाओ उस जोड़ी में रस पर कर रह गए तो राग द्वेष अलग अलग रोग होगा, भटकना पड़ेगा, टिक तो सकते नहीं, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र बने अंतज बने तो बने तो उन शरीरों से स्नेह धारण किया है, कोई बहन बन गई कोई भाई बन गया, तो ये तो ऊपर का वेश है, भीतर तो परमात्मा का ही अंश है। भीतर अंश में क्या फर्क, भाई हो चाहे बहन हो, ऊपर चोरी में फर्क है, भीतर तो परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा की। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के लिए मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे हैं। तो भगवान को तो प्यारे हम लगते ही हैं, अब एक बात अपने रही कि अपने को भगवान प्यारे लगे, बस फिर काम बढ़ जाएगा। भगवान तो कहते हैं मेरे प्यारे हैं, अपना काम कर रहा भगवान हमारे को प्यारे लगे। और ये भी मदद भगवान से मांगो कि नाथ ऐसी कृपा करो हम जैसे प्यारे लगते हैं ऐसे हमें भी आप प्यारे लगो, क्यों गलती हमने की है, हमने दूसरी जगह आशक्ति कामना कर दी, कई जगह अपने मन रख दिया, कई मनुष्यों में रख दिया, कई मकानों में रख दिया, कुछ रुपयों में रख दिया, कुछ मान बढ़ाई में रख दिया, कुछ कुछ दूसरे रख दिया, तो वो अपनापन सब कर ममता ताक बटोरी मम पद बांध बटोरी, सबकी ममता उठा लो, मेरा नहीं है और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सही बात है, एकदम सही, सब कैसी है, मीरा बाई ऐसी हुई है तो मीरा बाई का ठेका नहीं है कि हमारे भगवान स्वीकार न करे, मीरा बाई को तो अपना मान ले और हमारे को न माने, ये सपने भी नहीं समझना, जो तो मीरा बाई के साथ संबंध है वही हमारे साथ संबंध है, हम सब मीरा बाई है भगवान के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरों की सेवा करो, सेवा सबकी करो पर परमात्मा के होकर करो, किस नाते के, ये परमात्मा के इस नाते, चाहे परमात्मा के नाते करो, चाहे आत्मा के नाते करो, चाहे प्रभु के नाते करो, जगत के नाते जी हम एक ही पांच भूतों से बने हुए विश्वास नाते सेवा करो, चाहे आत्मा के नाते सेवा करो, चाहे परमात्मा के नाते, सब परमात्मा के हैं इस वास से सबकी सेवा करते, सभी हमारे भाई बहन तो है, कौन है बताओ, सब भगवान के अंश हैं, कितनी बढ़िया काम हो जाए, राग भी है सर्ग सो उसे मिट जाएगा, सेवा करने से राग मिटता है, ये बात बड़ी मार्मिक है, इस तरफ ख्याल जाता नहीं है मनुष्यों का, ये वैराग्य होता है ना गृहस्थ में, तो गृहस्थ बुरा लगते हैं, तो बुरे क्यों लगते हैं कि अपने स्वार्थ में बाधा दे दी, हमारा कहना नहीं करते, इस बात छोड़ो गृहस्थ को, तो ये वैराग्य नहीं है, ये तो अपनी भोगेच्छा पूरी नहीं करी, ला छोड़ो उखता करके, तो उखता करके छोड़ना कुत्ते ही छोड़ना, लाठी दे दो कुत्ता भाग जाएगा, क्यों लाठी से वैराग हो गया, तो ये वैराग तो शुभ है, क्योंकि वैराग वैराग वैराग तो राग रहित होना है, भीतर से राग न रहे, तो राग सेवा करने से राग निवृत्त होता है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा करवाया है, ऐसा लोगों ने किया है और उनका राग नष्ट हुआ है, किसी के प्यारे की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने पर बड़ा शोक होता है, तो मैं कहता हूँ तो बड़ा शोक है, तो गरीब बालक जिनको रोटी कपड़ा भी बढ़िया तंगी से मिलता है, ऐसे गरीब बालकों को आप मिठाई दो, रसगुल्ला दो, उनको गुलाब जामुन दो, उनको जलेबी दो, बच्चों को छोटे छोटे खिलौने दो, गंजी टोपी दो, और वे लेकर राजी हो जाए तो आपका शोक मिटेगा, और जो मृत्यु मर गए हैं उनको शांति मिलेगी, जरूर शांति मिलेगी, बच्चे थोड़े में राजी हो जाते हैं, बच्चों को क्यों कहते हैं बच्चे बालक मीठा मिला राजी कूदने लग जाए, वो प्रसन्नता से आपकी शोक वृत्ति मिटेगी, आपकी प्रसन्नता आएगी, और जो मृतात्मा है उसका भी भला होगा, उसकी सेवा होगी, अब मरने के बाद सेवा और क्या करें, और तो सेवा कर नहीं सकते, छोटे बच्चा बच्चियों को खूब प्रेम से दो, जो बालक राजी हो जाए खेलने लगे तो शोक मिटेगा, ऐसे मैंने किया है करवा कर देखा है, उनका शोक मिटा है, अनुभूत किया, अनुभवी नुस्खा होता है ना, ये दवाई है भाई, इससे शोक मिटता है, तो ये अनुभव की बात है, तो इसलिए सब अपने ही तो है, कोई कुछ भी करे तो ये अपने ही है, कहते हमारा बुरा करता है तो बुरा करता है तो अपना ही है, अपना कैसे माने, अच्छा आपकी जीभ कट जाए दांतों से तो दांतों को तोड़ोगे, एक पीड़ तो है जीभ की, दांतों को और पीड़ हो जाएगी, तो दांतों की हमारी जीभ काट दी, अभी जीभ कट गई तो कट गई, क्या बैर हो गया, दाता से बैर हो गया क्या? क्या वे दूसरे हैं क्या? तो ऐसे ये दूसरे थोड़े ही हैं। कोई कर दी गलती कर दी। उमा संत के यही है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वे संत सेवा कहाँ आएगा बताओ? मनुष्य में नहीं आएगा तो पशुओं में आएगा क्या? कुत्तों में, गधों में, सूर में, कौओं में इसमें आएगा? अरे वो संतपना कहाँ आएगा? किस जगह हम आशा करें कि ये संतपना आएगा? हम तो आशा मनुष्य में ही करें, भाइयों से बहन उन भी आशा करें ये भी संतपना आएगा। क्यों? संतपने के लिए ही तो ये शरीर धारण किया है ये, और किस वास्ते किया बताओ? यही तो अनुकार फल विषय है ना भाई। इस शरीर का फल संग्रह करना, भोग भोगना ये नहीं है। ये तो और सुनो, यक्ष वत्तो पे तत्यादा धन ज्यादा हो जाए उसको यक्ष वित्त क्या है? यक्ष है वो धन, देवताओं के धन की रक्षा करने वाले। यक्ष राक्षस, तो धन ज्यादा मतलब राक्षस राक्षस हो जाओगे, भोग अधिक भोगे तो भोगी हो जाओगे, तो भोगों के कीड़े बैठे बनते ही रहते हैं। पशुओं में, पक्षियों में, कई पशु पक्षी ऐसे जो भोगों के मोहन कीड़े होते हैं, जैसे खरगोश है, जैसे चिड़िया है, ऐसे बहुत होते हैं। तो ऐसे भोगों में आसक्त हो गए तो उनके समान ही हो गए, मनुष्य बड़ा को नष्ट कर दिया। तो संग्रह और भोगों में आसक्त होना मनुष्य नहीं है। और इनमें आसक्ति न होने से परमात्मा का प्रेम होता है, और इनमें आसक्ति होने से प्रेम नहीं होता। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रेत व्यवसायता बुद्धि समाधो लभ। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उनके वो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। आप सुनते हैं बात अच्छी लगती है, मानते हैं कि यहाँ से जाते हैं तो बात चली जाती है, मुझे बिखर। ये कारण क्या है? वो पैसों की, भोगों की आसक्ति, वो आ जाते हैं, भूल जाते हैं। असली आपकी पहचान है कि आप कौन हैं? आप भगवान के हैं, अपनी तरफ ख्याल ही नहीं करते। भगवान कहते सब मामा प्रिय, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कैसा ही हो, माता पिता का लंड़का है वो उद्दंड उश्रृंखल हो जाए तो क्या माँ बाप का नहीं होता है क्या? कपूत्र सपूत दो नाम हो जाएंगे, पर पूत नहीं है कैसे होगा? ऐसे हम भगवान के हैं, याद करो तो सपूत ही आ जाएगी। आप साहब भगवान की तरफ से होगा, अपने बच्चे का पालन सभी करते हैं तो क्या भगवान नहीं करेंगे? ये दिल रहेगा भगवान का, वो सच्ची बात है। भगवान के होकर आप किसी जूड़ी में जाओ, संतों ने मांगा दिव्य वा भूमि वा ममास्तु वास, स्वर्ग में वास हो चाहे पृथ्वी मंडल में हो अथवा नरके वा नरकांत का प्रकाम, बेशक नरकों में वास हो, तो कहीं जाओ वहां के थोड़े ही हुआ। ना मनुष्य हो यहाँ के हो, ना नरकों के हो, ना स्वर्ग के हो, ना पशु पक्षी हो, ना साजी हो तो परमात्मा के। अब परमात्मा ने कारण गुण संग से गुणों का संग, जिस गुण का संग किया वही जन्म हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्य के लिए खुली बताई, यंग यंग आप इस पर भाव कले हो रहे, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ कर जाता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो खुली है ना, यंग यंग भाव खुली। अब यंग यंग भाव तो भगवान को छोड़ देते, भाव क्यों चिंतन करे? अंत काल मामे स्मरण मुक्त कले वे मध भा तो याद ही ना सुन, भगवान संशय नहीं है। भगवान को स्मरण करते हो भगवान हो जाएगा। भगवान कितना सस्ता, जितने दामों में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने ही दामों में भगवान मिले। बोलो इसे सस्ता हो जाए, कुत्ते को याद हो कुत्ता हो जाए, भगवान क्या भगवान हो जाए, कितना सस्ता बनाया। याद बात है, याद बात है, इस बार भगवान के माँ बोलो स्मार के दिन याद रख, काम युद्ध करो, बोले तलवार बजाओ माथा काटो, पर वहां मनुष्य स्मरण युद्ध से मेरा स्मरण पहले करो फिर युद्ध करो। मैं भगवान का हूं, हुए राम को नाम जपो, कितनी सरल कितनी सीधी अच्छी बात है। अरे राम जी का बोणा नहीं, राम की तो है, भगवान तो मानते ही है, मानते नहीं जानते हैं। बालक कहता है माँ तेरा बेटा नहीं होगा, होगा तो तू तो मानेगा नहीं मानेगा, माँ मानती जानती है, माँ माँ को तो पता है, ऐसे भगवान को तो पता है ना मेरा है ही। अब वे तो मानते ही रहा, मान लो मैं काम पड़ा। विशेष जो बड़ा मानता है वो सिद्ध होता है। जैसे बाजार में कोई एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है तो वो नौकरी करने वाले को सेठ कहते थे, हमारा मुनि ना ये, तो बाजार से लाखों करोड़ों रुपए ले आओ मिल जाएगा। पर सेठ के मेरा तो नहीं है भाई, कहते मैं सेठ का बेटा हूँ, उसके मिलेगा इज्जत मिलेगी। तो सेठ का कहना मुख्य हुआ ना, तो भगवान का कहना मुख्य हुआ। आप कहे न कहे तो भगवान की तो है, आप कह दें बस काम उड़ा, आधा काम तो हुआ हुआ है, आधा काम बाकी है, आप वहां कर लो बस इतने खाऊंगा सब। भगवान तो ना कहते नहीं कभी, कैसा ही हो, सपूत हो कपूत हो पूत है, कपूत पूत हो पूत ना कहे ये बात हो ही नहीं सकती। सब मेरे पूत तो हमारा ही है भाई, बेटा तो हमारा ही है, अब कपूत जन्म जा क्या करा। तो हम सब भगवान के हैं। अब मैं नार भाई सब विचार करो कि हम भगवान के हैं, ये चोरी अलग अलग पहनी हुई है, चोरी है जो थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगी, पर भगवान का संबंध खत्म हो जाएगा। जैसे शरीर नष्ट हो गया तो क्या भगवान संबंध नष्ट हो जाएगा? भगवान का आपका खुद का संबंध है, ये तो चोरी का है, ऊपर ऊपर स्वांग बना जाए चोरी बड़ी वैसी, वो जिस जोड़ी में जा रहे वैसी बन जाएगी, पशु बनेगा पशु बन जाएगा, सूर सूर बन जाएगा, गधा गधा बन जाएगा, ऊंट ऊंट बन जाएगा, बकरी बकरी भेड़ भेड़ कोई बन जाएगा। तो वो तो चोरी है, आप वो नहीं है, आप उन हो ही है सोए। जैसे नट अनेक वेश करता है तो वेश बन करके नृत्य करता है, आप उन हो क्या आप वही हो जाता है? एक राजा बन गया, एक नौकर बन गया, पुत्र तो बन गया राजा और पिता बन गया मैतर। अब वो कहते कैसे गया ऐसा करो ऐसा करो, तो क्या वो मैतर हो गया? अरे पिता तो पुत्र क्या राजा हो गया, वो तो शांत है। शांत तो असली चीज होता नहीं, ऐसी स्वांग है क्या असली चीज है? असली चीज है तो और दूर में जाएगा कैसे? असली दम तो परमात्मा का है, इतनी चीज स्वीकार करने और करना क्या बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म से बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। आज भी लंबा होता है 12 बजे तक होता है रात्रि, अभी हो राम को नाम, हो राम का नाम नाम जो बस राम का हो काम तो पूरा, अब भजवान मजा मजन करो। अरे भगवान की याद आ जाएगी कैसे? जैसे बाप मर गया तो बाप की याद आती है कि नहीं? मरने पर मिलने की संभव नहीं, नहीं श्राद्ध करो तर्पण करो उनके दान करो खत पाना तो हमको किसका किस पुत्र का पुत्र सब तो उनके पुत्र रहते हो कर दो। बाप मर गया, बाप मरता नहीं हमारा, राम जी बाप तो मरते नहीं, तो राम जी को हो ही राम को नाम जी को हम तो राम जी है। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक सुत सुमात भरोसे रहे अशोच बने प्रभु पोषे। सेवक के भरोसे स्वामी के भरोसे सेवक, पिता के भरोसे पुत्र, अशोच रहता है अपने शोक क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहमद सदानंद, हम चिंता क्यों करे। जाय अशोक परिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वो ही पालन करेगा, हमें चिंता क्यों करे, जन्म दिया वही करेगा। अब जहां जन्म दिया आपको अपने माँ के यहाँ जन्म दिया तो भगवान ने आपसे पूछा था क्या, क्या आपने सलाह दी थी? जहां आपकी रुचि अंत समय है वही दे दिया, देने पर भी क्या भगवान अलग हो गए? अरे कहा हुए वही वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। जो भगवान में है वो ही आप में गुण है, पिता वे जाए थे पुत्र, पुत्र पिता ही तो पैदा होता है। स्त्री अपने भाई बंधु कुटुंब सबको मोदी आपके पीछे चले जाती है तो उसी गोदी में वो पति आप पुत्र होकर गोदी में खेलता है, अब तेरी मर्जी आओ जैसे उसने त्याग किया सब, तो पिता भी त्याग करके और अपने दूसरे रूप से बेटा बन जाता है। तो भगवान ही तो है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सीधी सरल बात है। वो राम को नाम जप, भगवान के होकर नाम जप, वो जप विशेष होगा। ऐसे नाम जप तो भाव को भाव अनख आदश हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, दस दिशा में मंगल होगा। परंतु हो ये राम को नाम जो उस बात हो, भगवान को भजन किया भजन और तरह का होगा, ऐसे भजन होगा वो तो मजदूरी होगा। मजदूरी करे तो मजदूरी करो इतना पैसा मिलेगा, मगर घर का आदमी मजदूरी करे तो रात्रि दिन करे, रात दिन सोता रहे, क्या उसी रोटी मजदूरी के ऊपर है? भजन करो उतना काम मिलेगा। अरे भगवान के तो पूरे अधिकारी, पूरे उत्तराधिकारी मालिक भगवान का हूँ मैं, कितनी बढ़िया चीज है। अरे सच्ची बात है, अब स्वीकार कर ले आप, क्या भगवान के हैं। स्वीकार करना क्यों पड़ता है? आपने अस्वीकार किया इस वास्ते नहीं, स्वीकार करनी जरूरत नहीं। भगवान तो अपने ही मानते हैं, मानते नहीं जानते हैं, मानते ही नहीं है, अपने को मान लेना चाहिए, फिर जानना हो जाएगा। अब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सपूत है, कोई कपूत है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, पर संबंध तो पता पिता के साथ है। हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रुचि, अलग विचार करते हैं, तो पिता के न होकर करते हो काम? कहीं भी नौकरी करते हो तो पिता के न होकर करते हो, जैसे पिता के होकर ही रहते हैं हरदम। कहीं जावे, कुछ भी करें, कैसा भी करें, परमात्मा होकर ही होता है, परमात्मा तो है ही, रहोगे ही। ये समझ टूटने का है नहीं, ये छूटेगा नहीं कभी। आप माने चाहे ना माने, आप जाने चाहे ना जाने, आप स्वीकार करें न करें, वो आपकी मर्जी है, समन टूट जाएगा। तान अहं दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान, द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्य में नराधम नेच आसी, उनको मैं नरकों में पिटकता हूँ। पूछे कि नरकों में पटाने का आपको क्या अधिकार, कि तुम्हारे बोलने का क्या अधिकार? मेरे हैं, मैं शुद्ध करूंगा। कपड़ा बढ़िया होता है नाद में उबाड़े, क्यों उबाड़ते हो? तू कहने वाला कौन? साफ करूंगा, साफ करते हैं भगवान। खेल कूद में लगा लिया मैं, अब माँ स्नान करने लगी, वो लगती है, वो ची ची करता है, खेल कूद में मैल लगा लिया, माँ को सुहाते हैं, इस वास्ते माँ है जो स्नान कराती है। बुखार आवे, अपमान हो जावे, निंदा हो जावे, धन जा जावे, स्नान करावे माँ, अब रगड़ दे। तो क्यों मैल लगा लिया तेने? क्यों को काम में गया, खेलने गया, लेकिन वहीं लगा लिया मैल, अब माँ को सुहाता नहीं, अब रोता है, रोई रोई स्नान करा हुआ। ऐसे ठाकुर जी स्नान कराते हैं, आपद भेजते हैं, कभी पति मर जाए, कभी पुत्र मर जाए, कभी अपमान हो जाए, कभी बीमारी आ जाए, कभी बड़ी बड़ी भाई बीमारी आ जाए, तो भगवान साफ करते, उनको मैं नरकों में गिराता हूँ, फिर बार बार गिराता हूँ, साफ करते, नरकों में ना तो साफ करते, शुद्ध हो जाए, एकदम निर्मल हो जाए, तो भगवान निर्मल कर रहे हैं। अपना है, आप अपने बालक को पूछते हो कि बेटा फिर वो स्नान कराऊं, फिर वो स्वीकार करेगा? स्नान की सामग्री भाग जाए, कहने ये भाग जाते थे, इस वक्त मैं स्नान की कर दिए, भाग जाता पकड़ करके स्नान कराते, लड्डू दूंगी, इमिशी दूंगी, आजा स्नान डरता है टावर, भाग जाए। तो आप पूछते नहीं बच्चे को, तो पूछेंगे हम उड़ गए, क्या पूछे इसको, कैसे सलाह ले? तो हमारे सलाह लेते भगवान, तो भगवान जी वो उस दिन में दे दो सलाह, क्या सलाह ले? ये कुछ जानता है? ये जानता तो भगवान का ही भजन करता है, क्यों भटकता है इधर उधर? कितनी मौज की बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी मौज की बात है। काम करे सब भज भगवान, अरे मौज करे हम बैठे मस्ती मस्ती हो रहे, सब काम करे योगक्षेम भाव में हम अप्राप्ति प्राप्ति करना, प्राप्ति का रक्षा करना, सब ठीक है भगवान ने लिया, फिर हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, अब चिंता करे तो वो करो, चिंता माइत करे, बालक क्यों चिंता करे? क्यों बड़ा राई भी रखे राम ताई भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए आपकी मर्जी है आपका तो अच्छा है चाई भी रखे राम ताई ठीक है महाराज बहुत अच्छा महाराज बहुत अच्छा अब ऐसा लगे मर्जी भगवान की मर्जी में मेरा जीव मिला दो तो आपकी मर्जी में भगवान मर्जी मिला दे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तत है आप भगवान के हो जाओ तो भगवान आपके हो जाए कितना सस्ता सौदा कितना सस्ता बताओ कहाँ था मैं कहाँ भगवान ये राहत मैं आपका हूँ भगवान के मैं तेरा हूँ ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तत है कितनी बढ़िया बात कितनी शुभ कितनी श्रेष्ठ सीधी सरल बात है और सच्ची बात है बोले झूठ तो बताओ संत कहते हैं कि ईश्वर श्री भगवान कहते हैं मैं भगवान सो जीव लोगे और संत और भगवान के सिवाय कोई तीसरा ऐसा है ये तो रही तो जग जुग उपकारी तुम तो बार शिव और दुस्वार्थ में सगल जग माई शुभन परमार धनाई तो हो ही राम को नाम जपो अब राम जी का होकर नाम करो चांद जोर से भगवान के होकर के प्रेम में मस्त और पुकारो से नाम को हमारे लड़े कुछ नहीं हमें तो पुकारना है मा मा मा मा करना है जोर आओ क्या जोर बताओ पुकारो